rodzinę, żywią się ich widem gwiazd. Niezależna od postrzałów, zaszarpanych, ciętych, kłutych. Wielmo oka, lecz widząca, jasno owa siostra słońca, jasno owa siostra słońca. Krew prawdziwa, krew prawdziwa, krew prawdziwa, krew prawdziwa. Bezbolesna i nie wiatrze, nie w szpitalu ani w sześci. Nie na polu, bitwy także, nie na żadnym prześcieradle. Nie kobieta i nie męska, ani czarna krew dziewczęta.